إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، بعد ياكم حميد الله سبحانه وتعالى، لا كذلك أكون سليا لكم سليم تويت محمد صلى الله عليه وسلم. الله سبحانه وتعالى أمتكتنيشا كفضل زاكة نعم زاكة كتي مركز هي حافظ الحكم موجة كتك فتوه يا أهل السنة والجماعة، vituo vya salafiyin, moja katika vituo ni katika vituo nadir katika mji huu wa Arusha. Kama tunavyofahamu, jiji la Arusha ni jiji ambalo limezingirwa na ahlul ahwa wengi sana, wakiwemo Rafidha, Mashia. Kwa muda mrefu sana Mashia katika mji huu wameweka mizizi yao. Kadhalika mji huu mazingira na asufia, mji huu kadhalika mazingira na alhizbiyin. Kadhalika mji huu ni katika miji ambayo ilikumbwa na fitna za makhawariji, na makhawariji walikuwa wana nguvu sana katika mji huu. Kupatikana kituo kama hichi katika mji wa aina hii ni neema kubwa, ni neema kubwa katika neema za Allah subhanahu wa ta'ala. Na tumuomba Allah subhanahu wa ta'ala atuwafikishe tupate kituo katikati ya mji biidhnillahi ta'ala. Hiki ni kituo ambacho pia kilikuwa hakitarajiwi kama kitapatikana. لكني كفضل إذا الله سبحانه وتعالى أموافكيش لوزيتو كبتا كتوو كتكيني وهيني ni neema kubwa, ijapokuwa ndugu zetu wengi kwa vile hawajui neema na ubora wa vituo vya ahli sunna wal jamaa, wako mjini huko, wako mjini wanaswali mjini, hawasomi, wanaona wengine mbali hapa, wako hawa si masalafi wa Arusha peke yao. Wako wengine wako mjini usalia Kilombero hapo. Si ndio? Wengine usalia Majengo huko. Au sio? Wako. Wakija huku labda waje mashekhi wakubwa. Ndio anaweza kuja. Au shekhi ambaye hawamjui atakaoamuone. Wako watu wa staili hiyo, au sio? Wako wengi, tuwajua sisi. Kusoma hawataki, wakiona mashekhe ndo utakaoonekana yani wao ni watu wana hima sana na dawa. Lakini kwa misimu wa mashekhe. Lakini siku zote darasa zinaendelea hawaonekani. Mambo yao ni mengi sana. Na wanakumbushwa sana kwamba wako salafu waliotoka mwezi mzima kwa kufata hadithi moja, masafa ya mwezi mzima mtu anafata hadithi moja tu, au hakuna hadithi hizo? Hakuna masalafu waliosafiri mwezi mzima kwa hadithi moja? Tena safari ya punda au safari ya farasi, salafi ipo katika mji kama wa Dar es Salaam au mji wa Arusha au mji wa Tanga, basi hawezi kufika katika kituo cha kisalafi akasoma. Anasema mbali, anasema mbali bwana. Lakini anaweza kusafiri kwa shughuli ya kidunia mkoa hadi mkoa mwingine. Inawezekana endaomba kazi tu, au apeleka maombi tu, au apeleka posa, au sio? Kwa Hania, hongereni kwa wale ambao Allah mwafikisha uweza kuitikia wito huu, tukusanyika katika wakati huu baina al-maghrib wal-isha, kwa taufiki ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sio watu wengi ambao huwafikishwa kuzitumia nyakati zao kwa mambo ambayo ni bora, mambo ambayo yanaweza kubadilisha maisha yao ya kidunia na maisha ya kesho akhera. Mimi katika siku ya leo kuna mada ambazo ustadhi aliniashiria, lakini mada zote nimeziacha. Insha Allah Taala kesho Allah akituafikisha, baadhi ya yale ambayo aliniashiria Sheikh Fidhahullah tutayagusia, na kesho kadhalika Allah akituafikisha tutajibu, sijui niseme hivyo au tutafanya taaliki au utafanya taqib au utafanya nakdi makala na maneno ya ustadhi mmoja maarufu Muhammadain, si ndio? Afahamika kwa na makala yake akiwatuhumu masalafi au akiituhumu salafia kwamba ni salafia ya kusaka tonge ya kutafuta riziki. Makala yake analalama kwamba mji upo katika mawimbi na shiari tu na araa za watu sio za kidini, na watu wanadai manhaji bila manhajia, na anasema ruhusu bila ukuli, kwamba ni vichwa tu havina akili, au ukulu bila tafkir, au mvi akili lakini hazifikiri, au sio? Yani akusudia masalafi, yani vichwa hivi au na vichwa hivi na vyeno hivi, hivi vichwa ima havina akili au vina akili lakini havifikiri. Eti ambiwa Bwana asema hivyo. Sasa kesho biidhnillahi ta'ala tutatazama ile maneno yake aliyoandika na sifa alizoandika za hiyo salafia ya kutafuta riziki. Sasa kwa kesho itakuwa siku hiyo maalum biidhnillahi ta'ala, na tutaona baadhi ya njia za watu wa hawa na hizbiyin katika kuipiga vita da'wati salafia. Kwa namudhaji yetu ya kesho itakuwa ni ile makala yule bwana, yani kwa wale watu wa mashule tunaitaja case study au tutaitaja naitaja au subject matter. Kwa itakuwa ni hilo jambo hilo kesho insha Allah ta'ala. Mimi leo nianze kwa kuwakumbusha na kuikumbusha nafsi yangu katika wakati huu kwa kutumia hadithi ya Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Hadithi ambayo fi sahih kutoka kwa Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu, Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema badiru bil a'mal fitanan ka qita'i al-layl al-mudhlim yuslihu ar-rajul mu'mina wa yumsi kafira aw yumsi mu'mina wa yuslihu kafira yabi'u dinahu bi'aradin min ad-dunya. Hadithi hii tutaishi nayo katika muhadhara wetu huu, tutashuma yale yaliyomo katika hadithi hii biidhnillahi ta'ala. Hadithi hii ni hadithi adhim, ndani yake ina fawaid nyingi Mtume sallallahu alayhi wasallam anatuambia badiru bil a'mal, fitanan, baadhi ya ahli alilmi wanasema maana yake badiru fitanan bil a'mal, ziwahini fitna kabla hazija kufikeni, bil a'mal, kwa kutenda matendo mema. Fitna hizi wana Mtume sallam akazifananisha kaqita'i layli mudhlim, kama vile kipande cha usiku, kipande cha usiku, lakini usiku wenye kiza, si usiku tu, kuna usiku wa mbalamwezi au mbalamwezi, usiku ambao unang'aa kwa sababu ya ile mbalamwezi. Mtume sallallahu alayhi wasallam kaifananisha fitna, au hizo fitna ni kama vile kipande cha usiku, tena usiku huo wenye kiza, kuonyesha fitna hizi ni kubwa sana, fitna za hatari, kama vile usiku wenye kiza ulivyokuwa na hatari. Si rahisi mtu kuongoka au kufika aendako, bali kadhalika mtu anaweza kupambana na masaibu mbalimbali, kwa sababu ni usiku unakiza, aweza chomwa na miba, aweza jikata na gae, aweza jikungua, aweza potea njia, aweza kabwa, aweza pigwa kelele ya wizi. Fitna, Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema kama vile kipande cha usiku wa kiza. Yusbihu ar-rajulu mu'mina, Mtume sallallahu alayhi wasallam akaeleza shiddatul inqilab, namna mabadiliko yatakavyotokea kwa haraka, na ile sura, ule uharaka wa kutokea mabadiliko. Ataamka mtu muumini, wayumsi kafira, na atafika jioni mtu huyo amekuwa ni kafir. Au yumsi mu'mina, mtu anaweza kuingia wakati wa jioni ni muumini, wa yusbihu kafira, na akaamka asubuhi ni kafir. Mtume sallam akasema yabiu dinahu bi'aradhin min ad-dunya, anauza dini yake kwa vitu, hadhi, jaha, starehe, mapato ya kidunia. Hadithi hii ameitaja al-Imam Nawawi kwa maana katika kuisharhesha katika sharhi ya Muslim kuwa ni hadithi Mtume sallallahu alayhi wasallam anasisitiza kufanya haraka, kutokuchelewa, kutokuchelewesha mtu amali njema. Watu watakiwa waharakie matendo mema, watu wawe na pupa kuyaendea matendo mema. Na matendo mema ni mengi bila shaka, yako ya wajibu kwa maana ya faradhi, yako ambayo ni mustahabbat, ni mambo ambayo ni mustahabu kuyatenda. الإمام النووي نسمى معنى الحديث الحث على المبادرة إلى الأعمال الصالحة كنا كسستيزو كفاني حراكة كيانديا متندو ميما قبل تعذرها قبل يأمتو كبطن وزيتو والانشغال عنها na kabla ya mtu kushughulishwa na hayo matendo mema, bima yahduthu min alfitan, kwa zile zitakazotokea zikazozuka katika fitan, ashaghila, fitna zenye kushughulisha, almutakathira, tena nyingi, almutarahkima, zenye kusongamana au kupandana au kufatana, katarakumi kama vile kusongamana, wala milaili, viza vya usiku, almudhlim. Fitna zitakuwa nyingi, zitafatana, zitasongamana, kwa maana kusanyika fitna kama vile viza vya usiku au kiza cha usiku, usiku ambao hauna mbara mwezi au hauna mwezi. Wa wasafa alayhi salatu wassalam naw'an min shada'id tilka alfitan, na Mtume sallam akasifu aina ya baadhi au aina ya mazito na matatizo ya hizo fitna, nayo wa huwa ayumsi ya mu'min au ayumsi ya rajulu mu'mina thumma yusbiha kafira, ni mtu kuingia jioni ni mu'min akaamka asubuhi ni kafir, au aks au kinyume chake. وهذا لعظم الفتن سمى الإمام النووي نهيني كسباب يوكوب وفتن ينقلب الإنسان في اليوم الواحد أتجئك من آدم ندني يسكموج هذا الانقلاب كجئكه fitna, namna zitakavyokuwa ni kubwa. Itafikia mtu siku moja asubuhi ni mu'min, jioni kafir. Wanaeleza ahlul ilmi yaweza kuwa ni kufru neema au kufru ndogo, au yaweza kuwa ni kufru alhaqiqi, mtu akatoka nje ya Uislamu. Na al-Imam al-Qurtubi anaona hadithi tafsiriwe tu kwa ukafiri, kwamba mtu ataamka ni mu'min, anaweza kufika jioni ni kafir, au jioni akawa ni mu'min, asubuhi akawa ni kafir. Ameuza dini yake, yabi'u dinahu, anauza dini yake. Bi'arab, neno Arab ahlul ilm wa tafsiri ni kila jambo linalotokea katika ulimwengu, ma ya'rif fa huwa arab. Kuwezekana ikawa ni ardhi, yawezekana ikawa ni cheo, yawezekana ikawa ni mziki, yawezekana ikawa ni mpira, yawezekana ikawa ni mwanamke, yawezekana ikawa ni mali, yawezekana ikawa ni jambo la shirki, yawezekana ikawa ni bid'a, yawezekana ikawa ni maasiya. Kila jambo wewe ikafikia ukaona uko tayari kuiacha dini au kuuza dini, kwa ni biashara, hii ni biashara, kama vile biashara waliofanya almunafiqun, ulaika alladhina ishtaraw ad-dalalata بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. اشتروا الضلال بالهدى. هدى ndio dini, waacha dini wachukua dalala. Fitna ndugu zangu ni nyingi, na miongoni mwa fitna au fitna kubwa kabisa kuliko zote ni shirki billah. Aya zilizokuja, alfitna tuashaddu min alqatl, muradi wake ni ashirk. Falyahdhar alladhina yukhalifuna an amri, falyahdhar alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitna au yusibahum adhabun alim. Fitna wametafsiri ahlul ilm kwa maana ya kufru. Tizameni dhahira ya shirki katika umma huu wa Kiislamu. Shirki maana yake ni taswiyatu ghairillah billahi subhanahu wa ta'ala fima huwa min khasaisillahi subhanahu, ni kumpa haki sawa asiyekuwa Allah pamoja na Allah, kumweka sawa, kumlinganisha sawa asiyekuwa Allah pamoja na Allah katika yale mambo ambayo ni katika khasais za Allah subhanahu wa ta'ala, ni katika mambo maalum ya Allah yanamhusu Allah pekee. Katika hayo ni al-uluhiyya, wa ilahukum ilahun wahid, muabudi wa wenu ni muabudi wa mmoja, ni Allah subhanahu wa ta'ala. Haki ya ubudia ni haki ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ibada zote aelekezewe Allah subhanahu wa ta'ala. Miongoni mwa ibada ni addu'a, ni dua, ni kuomba, ni maombi. Wa kuomba ni Allah subhanahu wa ta'ala. Atakaye elekeza maombi yake, kwa maana tunakusudia katika yale mambo ambayo hawezi kuyatekeleza isipokuwa Allah pekee, ukamwelekezea maombi yako asiokuwa Allah, hiyo ni shirku billah. Kama vile al-amwat, maiti. Kuna watu wakiwa na matatizo, kimfano kazi imemharibikia, au kimfano hapati kazi, hapati mume, agombania cheo cha uraisi au ubunge au diwani au wenyekiti wa kijiji au wenyekiti wa kata, hili jambo limebakia katika uweza wa Allah. Kupata mtoto ni jambo liko ndani ya uweza wa Allah pekee. Wewe kupata kazi na shughuli ile ni katika riziki, ni kazi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wajibu wako ni kumuelekea Allah pekee katika kile unachokitaka. Allah ndiye ambaye, inna Allah huwa arrazzaqu dhul quwwati al-matin, yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u adh-dhukura aw yuzawwijuhum dhukurana wa inatha wa yaj'alu man yasha'u aqima. Allah ampa anayemtaka mtoto wa kiume, anayemtaka ampa mtoto wa kike, anayemtaka amchanganyia wanawake na wanaume, na Allah amjalia anayemtaka kuwa ni mgumba tasa hazai. Innahu alimun qadir. Katika elimu kubwa katika milango ya tafsiri ni mahusiano baina ya mwisho ya hizi ayat, yani yale Majina ya Allah, Allah anomalizia katika ayat, yana mafungamano gani na kule mwanzoni mwa aya? Allah ni alimun, yani ajua kila kitu. Ajua Allah. Sasa ilmu yake imempelekea kufanya wewe akupe watoto wa kike, na yule ampe wanaume tu, na yule amchanganyie, na ile ilmu yake Allah imempelekea yule asimpe mtoto. Sio kwamba hajui, ya Allah ajua. Lakini hakimun, Allah aeka kila kitu mahala pake. Yote Allah aloyakadiria ni kwa hikma albaligha. Na Allah hatendi kosa. Hakuna katika matendo ya Allah shari wala kosa. Washabu laisa ilaika. Tumeelewana? Sio kwa changanyikio, kwa mbona tuambue sasa kuamini qadari khairihi wa sharri? Ujaelewa? Mwambie mwalimu wako kufundisha vizuri mlango. Allah atendi shari. Ni shari tu kwako wewe, waiona shari ile, umepoteza hela. Uweza ukalalama wiki nzima. Lakini kwa Mola wako, lilolifanya ana hikma tu. Kwa Allah ni khairi tu. Lakini muktadha au muktadhayati ya hiyo khairi Allah amekadiria kupitia kwenye wa masahibu. Kabla kuchomwa na mwiba, wasamehewa dhambi. Sasa kudhamehewa dhambi ni shari. Lakini ili dhambi usamehewe uchome na mwiba. Sasa ile muktadha wa ile khair umepitia kwenye shari. Umeelewa mjaelewa? Ndio sharu laisa ilaika mwana. Tuko pamoja? Sasa Allah ni mjuzi, ana hikma. Wewe utakao mwelekea Allah ambaye ajua kwamba mimi sasa hivi kibarua sina, Allah ajua. Mimi sasa kuna jambo nalihitaji, Allah anajua, mwelekee. Na Allah ni hakimu. Neno hakimu ina maana mbili. Ina maana ni hakim, na ina maana ni muhkimu. Ahkama yuhkim, ay mutqin. Hakim kwa maana Allah ahukumu atakalo. Allah ahukumu atakalo. Na ni muhkim kwa maana Allah anaeka kila kitu mahala pake. Ni mutqin, akosei hapo. Je, Waislamu wangapi wanaacha kumwelekea Allah, wanakwenda kwenye mizimu? Wengine wanaambua wasafiri, kama kwao ni Lushoto yeye ni Msambaa, bwana rudi kwa wazee, wanakwenda magari, wanakwenda Sambani nyumbani kwa wazee. Wanatoka Dar es Salaam wanakwenda. Kuna mila, mmeacha mila. Kwa mweza hangaika sana Dar es Salaam au Arusha, kwa sababu mmesahau wazee. Kama wengine ni Wazigua, watarudi Ziguani wakatambike. Wengine wanatumia siku ya mfungo tatu, wanakwenda zao, wafunga msafara. Wengine waita malimati, ndo wanakwenda kwa wazee, walima makaburi huko, wazee wafurahi makaburini, alafu wao wamepata baraka, wakirudi mjini kidogo shughuli zitakwenda vizuri. Fitna ya shirki imezagaa sana kwa umma. Shirki imeingia kwenye ndoa zetu. Kuna watu wakitaka kuoa mpaka wakatazame siku ya kuolea, wanakwenda kwa waganga. Waganga wanazitunga ndoa kabla ya kuzifunga. Shirki mpaka katika ibada zimeingia. Kuna watu wanaona kuna siku ni mbaya. Wewe siku umezumba wewe. Allah ndio aliumba miezi, Allah ndio aliumba siku. Hakuna katika mafunzo yote kuna mwezi mbaya, kuna mwezi wa nuhusi, wala siku ya nuhusi. Haya mambo tumeletewa na washirikina. Wala hakuna habari za nyota yako chafu, wewe una nyota ya punda, ukawatishwa mtu anakutazamia nyota yako ya punda wewe. Na yako wewe mganga ya nini? Kwa unaambua kwa nyota imechafuka. kwa hiyo tuisafishe. Kuna watu wanasafisha nyota. Nyota ndio inaendesha maisha yako. Nyota ndio inotasarrafu. Nyota ndio inosarifisha mambo yako wewe au ni Allah? Kwa kuna magazeti nyota hii, mtu nyota yake Yesu tazama kiganjani, kuna watabi. Haya mambo ni ya shirki. Yameletwa na washirikina, yameingia kwa Waislamu. Na utasikia bwana mtaalamu bingwa. Alikuwa mzee mmoja shekha amefariki hapa. Hatusemi chochote, Allah mwenyewe atajua kinachostahili mzee. Lakini nafundisha mpaka uchawi. Nyota yako kama ni hivi, fanya hivi. Eh, hapa na uchawi wa mpira. Chukua bunju, si ufanye hivi, unajua bunju. Na samaki mmoja na miba miba mingi kama vile nungunungu. Mtu anafundisha uchawi. Sheikh. Bingwa wa tajwidi East Africa ambio. Tajwidi maana yake anasoma Qur'an, anasoma Qur'an haielewi. وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنه فلا تكفر كujifundisha uchawi ni kufuru yeye ufundisha ana kipindi channel 10 hii ndio fitna tunasema zimefikia kiasi kwamba wale mashehe wa fitna za shirki je wanaotazama itakuwaje waislamu watu wanaweza kuamka asubuhi muislamu lakini jioni akaamini kwa mambo yake yanaweza kubadilika kwa sababu ya nyota. Tizama Mtume swalla sallam kuna siku aliamka akasema leo kuna watu katika nyinyi wameamka ni wenye kumwamini Allah na wenye kupinga nini? Nyota. Na kuna watu wameamini leo au wameamka leo wameamini nyota wamempinga nani au wamemkufuru Allah. Atakayesema hii mvua imeletwa binauji kadha wa kadha. Atakayesema hii mvua bwana imekuja kwa sababu ya nyota, jana kukuona nyota ile. Ile nyota ile ya mvua ile. Ile ndio ileta mvua. Huyo amemkufuru Allah, ameamini nini? Nyota. Maneno haya yanawajua Waislamu. Kuna watu nyota ndio wanaona zawaletea nini? Kazi. Ana nyota sana yule. Maneno gani? Haya maneno yasemi mtu wa kisawa sawa. Nyota ndio nini sasa? Sasa kuna watu walimu eti ndio wafundisha watu nyota na kusafisha watu nyota. Hizi ndio tunasema fitna. Fitna zimekuwa nyingi kama vile kiza cha usiku. Kuna watu hawaelewi, hawajui, wamezingirwa na visa vya fitna. Kwa kuna watu mara unasikia wanaoa saa 12 alfajiri. Sasa hiyo ndoa ina raha gani 12 alfajiri? Mimi naona ndoa nzuri ni baada ya isha au sio? Magharibi ile unazuga zuga pale shehe atoa kidogo kalima. Unajua hapa nikiingia kipane usiku ah. Saa 12 tena alfajiri ndoa gani? Ina raha gani? Hizi ndoa ima za mambo mawili bwana. Ima manazil, wenye ita manazil au bana budget. Inawezekana ushajua mtaa huu na vijana wengi, nikiweka dhuhuri hapa shughuli ninayo na budget ndogo. Labda lakini asilimia kubwa hizi ni ndoa za nini? Za manazi. Waganga kawaambia hivi. Wengine wanaziba sasa hivi ndoa. Taarifa ya kuoa ni siku ya Ijumaa ishafikishwa kwenye familia. Lakini bwana harusi mganga yamwambia Ijumaa bwana hapana, mshahara unaweza ukaipata hiyo ndoa. Sasa mimi ninavyoona wewe waombe wana familia Jumatatu tu ufuge ndoa ili tuivute kulele ndoa pa. Na amisha kwa mshahara ukija kulipa. Mtu alishaoa siri siri. Au hamjaisikia hiyo siku hizi? Kwa unasikia imekuja tu watu wachache wamekuja kuoa siri siri. Alafu ile ndo wanazuga wanakuja. Haya yote ni mambo ya kinyanga. Washirikina wamwafikisha watu katika hali hii. Shirki zimeingia kwenye siasa. Wanasiasa wote ila marahima rabbi kama yupo wanaona hawezi kupata vyeo vyao vya kisiasa mpaka waende kwa waganga warogi wafanye uchawi. Ndio maana wale mashehe wenye matalasimu wale na wapo karibu karibu na waheshimiwa mambo yao mazuri maprado ma V8 Watu wengi wa kisiasa wako mbali na mashekhe wa kisunna kisalafi, sababu hawana dua dua hizi za Al-Fatiha na ubani. Hana. Sasa kama una tumzee mmoja tumtaani hata Al-Fatiha haipati, lakini kapewa Prado na waziri fulani, vipi ah, mtaalamu huyo. Wewe unominyana na watu ukasomesha dini, haizi pita hata kukupa 10,000 siku. Auna. Wewe sio mtaalamu bwana. Mtaalamu ita mtaalamu bwana. Aona vyo vyake maskini apata kwa sababu ya sihiri. Si kwa uwezo wa Allah pekee. Kwa ndo mtu mara ambako kalia fenesi huko. Na utambua vua nguo zote atafikalia fenesi. Ataka cheo. Mwingine haya kalia kaburi, vua nguo zote kalia kaburi. Mtu anakenda kaa pale kwenye kaburi uchi. Alafu anatoka huku mganga na sanda, anakwenda afunika sanda pale. Alafu akiwa chetezo juu chafuka moshi. Aone yani sio mchezo hii. Sangina kumbe mganga azuga tu. Kitoka hapa kwambia wanajeuri sana wakivaa suti zao. Sasa leo nitaka nizivue suti zote zile. Mwingine ambaye hii dua bwana hatukaipige katikati ya mto kwa tukodishe mashua twende pale mtoni pale kama ni mto Pangani pale katikati pale baina ya bweni na Pangani tukae pale. Pale ndo habari imekwisha. Cheo chako hichi. Leo kitazama au wenyewe kwa hicho chama alichokuwepo kupata ni jambo given illa an yasha Allahu Rabbul Alamin. Ndio mwisho mtu anaona kashinda kwa kishindo amtafuta ustazi sasa. Haya sasa bwana. Hebu kesho njoo Dar es Salaam tuende showroom kwanza. Hana lolote sangine kazuga tu. Taalamu hajui chochote, hajui dua yoyote al-ma'thur kutoka kwa bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam.